nedir deyince, Allah Allah diyelim, Allah Allah diyelim. Rabbim kimdir deyince, Allah Allah diyelim, Allah Allah diyelim. Rabbim kimdir deyince, Allah Allah diyelim, Allah Allah diyelim. Allah Allah diyelim, Allah Allah diyelim. Yıldızlar sel misali, Efendimin ashabı hepsi bir gül misali. Karanlık gökyüzünde yıldızlar sel misali, Efendimin ashabı güller misali. Ensar-ı muhaciri, Allah'a Zübeyri, gönülden seviyoruz Musab bin Ümeyri. Gönülden seviyoruz Ebu Bekir Sıddık'ı, Ömer Osman Ali, tüm sahabeyi. Şehitlere efendisi, nurdan kabir içinde yüce makam sahibi. Uhud'un eteğinde şehitlere efendisi, nurdan kabir içinde Hazreti Hamza. Ensar-ı muhaciri, Allah'a Zübeyir, seviyoruz Ebu Bekir Sıddık'ı, Ömer Osman Ali, tüm sahabeyi. Gönülden seviyoruz Ebu Bekir Sıddık'ı, Ömer Osman Ali, tüm sahabeyi. Müşrikler hep bakıyor, zalimlerden korkmuyor, Bilal her dem hak diyor. Kızgın güneş yakıyor, müşrikler hep bakıyor, zalimlerden korkmuyor Hazreti Bilal. Ensar-ı muhacir, sevmiyoruz Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali, tüm sahabeyi. Gönülden sevmiyoruz Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali, tüm sahabeyi. İşkenceler vızı gelir o Hazreti Ammar'a, ana baba kardeşi şehit oldu yan yana. İşkenceler vızı gelir o Hazreti Ammar'a, ana baba kardeşi şehit yan yana. Sevmiyoruz Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali, tüm sahabeyi. Gönülden sevmiyoruz Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali, tüm sahabeyi. Tüm sahabeyi. Gönülden sevmiyoruz Allah'a. Aşık oldum ol Resul'e, can Ahmet'e sevdalıyım. Hasretim ben Medine'ye. Azrail'im hoş geldin, günahım çok boş geldin. Azrail'im hoş geldin, günahım çok boş geldin. İçtim ecel şerbetin, gönlüme bir hoş geldi. İçtim ecel şerbetin, gönlüme bir hoş geldi. Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşımdan. Aklımı alma başımdan, kabre vardığım gece. Aklımı alma başımdan, yalnız kaldığım gece. Azrail'im sen misin, sen beni bilir misin? Azrail'im sen misin, sen beni bilir misin? Ben canımı vermesem, zor ile alır mısın? Ben canımı vermesem, zor ile alır mısın? Ya Rabbena eşimden, eşimden yol aklımı alma başımdan. Kabre vardığım gece aklımı alma başımdan. Yalnız kaldığım gece. Altın tasta incim var, sağ yanımda sancım var. Altın tasta incim var, sağ yanımda sancım var. Çekil Azrail'im karşımdan. Kucağımda yavrum var. Çekil Azrail'im karşımdan. Kucağımda yavrum var. Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşımdan. Aklımı alma başımdan. Kabre vardığım gece aklımı alma başımdan. Yalnız kaldığım gece. Azrail'im eli aman, alacaksın bir zaman. Azrail'im eli aman, alacaksın bir zaman. Uzakta hasretim var. Kavuşuruz bir zaman. Uzakta hasretim var. Kavuşuruz bir zaman. Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşımdan. Aklımı alma başımdan. Kabre vardığım gece aklımı alma başımdan. Yalnız kaldığım gece. Allah'ım, bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayata bıraktığın müddet göz, kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Ya Cemilu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Garibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mucibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Habibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Raufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Atufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Maurufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Latifu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya ya Hannanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mannanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Dayyanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Subhanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Amanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Burhanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Sultanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, Muhsinu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mut'alu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Rahmanu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Rahimu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Kerimu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mecidu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Fardu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Ahadu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Samadu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mahmudu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Sadiq al-Wa'd ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Ali ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Ghani ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Shafi ya Allah, ya ya Allah. Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Kadiru Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Satiru Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Ghaffaru Ya Allah, Ya Hayyu Ya Kayyum, Fattahu ya Allah, Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, İsmullahil Azam. Ya Hayyu ya Kayyum, Ya Hayyu ya Kayyum. العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض. Thank you. yalan dünya kime kaldı? Dostlarında anlayacağım, fani dünya kime kaldı? Kime kaldı? Kime kaldı? Yalan dünya kime kaldı? Süleyman'a kalmayan fani dünya kime kaldı? Gönül aşkına dalmayan yalan dünya kime kaldı? Sultan Süleyman'a kalmayan fani dünya kime kaldı? Gönül aşkına dalmayan yalan dünya kime kaldı? Yalan dünya kime kaldı? Yalan dünya kime kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Allah-u Teala buyurdu ki: Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Kendi katımda verilmiş bir söz vardır. Kim o namazları tam vaktinde kılarsa onu mutlaka cennete sokacağım. Kim de o namazları korumazsa katımda ona verilmiş hiçbir söz yoktur. Ey namazını kılmayan kişi! Allah'ın bu vaadini duyduktan sonra namazı kılmamak, onu vaadinde ittiham etmek ve bu vaadi küçük görmek değil midir? Gel, gel bu vaade kulak ver. Yoksa yarın çok geç olabilir. Güzel yaratmış Mevlam bu dini, günde 5 vakit temizle kalbini. Düşün sana rızık veren Rabbini. Müminin miracı göz nuru namaz. Düşün sana rızık veren Rabbini. Müminin miracı göz nuru namaz.

içtiğine. Şehadeti yudum yudum içtiğine. Hepsi cenneti alaya göçtüler. Onlar nurlu yolun açan gülleri. Onlar Allah için candan geçtiler. Şehadeti yudum yudum içtiler. Hepsi cennet. Cenneti alaya göçtüler. Onlar nurlu yolun açan gülleri. Onlar Allah için candan geçtiler. Şehadeti yudum yudum içtiler. Hepsi cennet. Cenneti alaya göçtüler. Onlar Hak yola fedadır onların canı. Nicesinin aktı hak yolda kanı. O canlardır hanımların sultanı. Yaydılar dünyaya dini İslam'ı. Fakire, düşküne yardım ederdi. Hakkın rızasıydı onun tek derdi. Cenneti alada, murada erdi. Fatıma-tüz-Zehra, canların canı. Fatıma-tüz-Zehra, canların canı. Canların canı. Onlar Allah için candan geçtiler. Şehadeti yudum yudum içtiler. Hepsi cenneti alaya göçtüler. Onlar nurlu yolun açan gülleri. Onlar Allah için candan geçtiler. Şehadeti yudum yudum içtiler. Hepsi cennet. حبيب الله.